okej, to trochę pojebany wierny, wytrwam. Coś sobie obiecałem 1 stycznia. Nie, że odpuszczę słowo radką. Po moim trupie konsolacja. Siebie nie sprzedam, raczej parę tych płyt. Taki styl rozejdzie się na pniu jak Karate Kid. Nigdy nie powiem, co masz robić i jak lepiej tu żyć. Nie każę skakać dzieciakom tak jak Jermaine Dupri. Nieważne, ogarnąć życie to nie takie łatwe jakoś idzie. Nie dotykam konta, nie odpalam kompa. Jaram okazyjnie, palię o weekend. Minimalizuję to, co wali ryzykiem. Zanim dostanę sanki jak Reniper. Zero pewności, czy to wyjdzie na bank. Ty trzymaj kciuki jak chińskie kajdanki. To są ludzie sztosy, a to nasza gra. Reguły są proste już od tylu lat. Zamieniam się w słuch, kiedy go serce ma. Tak powiem, a jak? O, je, o. Nie dygam, chcę w chuj od świata. Ludzie tylko przypuszczają, ja przypuszczam atak. To sukces, baby, to trudne, wiem to. Ale kiedy się obejrzę, widzę szóste niebo. Choć to mało znany widok, ważę moje słowa, po co ważyć piwo? Spoko, daj mi chwilę. Nie biję kobiet, a niektóre wymagają paru iści. No odmułę, nie kocham, nie lubię, nie szanuję. Zdrada, kłamstwo, chyba sketch. Nie, robię boków, zrywam je. Hehe, brudne myśli wciąż mam je. Ale z mojego sumienia śmiało można jeść. Nawet kiedy nieskolowe bity dymam, ciągle trzymam się korzeni, mikoryza. Nie ma opcji, żebym poszedł żebrać. Kiedy bieda zajrzy w oczy, wtedy zrobię zesa. Chcesz ci pomóc? Nie chcę wcale tej łaski. Umiem się dobrze zakręcić, jak diabeł tasmański. I chociaż jest ciężko, co by się nie działo, to wiem, że nie złamię tych zasad na bank. To pogoń za ideałami, tak jakby dwa słabe zrobiły to napad na bank. Dwa słabe, ludzie sztosy, 2015, boy! To są ludzie sztosy.